Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Det er frisør Hans, goddag. Ja, goddag, Ole. Ja, på tirsdag, der har jeg kl. 15. Det er den sidste, der er tilbage der. Ellers skal vi over til onsdag, hvis det skal være senere. Eller hvad med om morgenen? Hvad med at komme ind kl. 7, når du er rundt med hunden alligevel? Ja, kl. 7 om morgenen, det er da en dejlig tid. Ja, det kan du godt. Ja, ja, den får du. Jamen, det vil jeg glæde mig til, Ole. Ja, ja, tak skal du have. Tak. Ja, tak i lige måde. Vi sender nu Frisør Hans. En montage af Kasper Søgaard. Om kunsten at klippe et syvtal. Om den svære fingersætning i klassisk klaver. Og om uhyret fra barndommen, der stadig viser tænder. Jeg klipper altid med saks. Både hår og skæg bliver klippet med saks. Fordi jeg synes, at det bliver flottere på den måde, og det holder også længere. Men det er ikke alle frisører, som har lært det. Og så bruger de jo så maskinen. Og en frisør, det er jo en kunsthåndværker. Det er meget vigtigt, at der er forskel på at være frisør og så være hårklipper. Det er ikke fordi, jeg skal nedgøre nogen, men altså en frisør, det er en kunsthåndværker, der har stået mindst 3 år i lære. Er der noget her? Det er herovre, det foregår. Yes. Så er det ikke med mit værktøj. Jamen, så fint. Så, og du har lyst til at prøve at blive klippet her hos os? Ja, nej, jeg er blevet klippet op hos Cesar op Gammel Mønt i de sidste 10 år nærmest. Ja. Så går han på pension, og så er det jo bare sådan lidt... Hvorfor er du så helt? Hvad skal jeg gøre med mit liv nu? Ja, det er ikke rigtigt. Så skal du ned til frisør Hans. Jamen, så har jeg en god ven, som der bliver klippet her, så det var egentlig det var derfor, at jeg... Det var jeg, det, der sagde. Ja, så jeg tænkte sådan, han ser sgu nydelig ud. Det prøver. Ja, det er jo vigtigt, når en kunde kommer ind. Hvad er det for en type? Man siger jo naturligvis velkommen eller goddag, ikke? Men samtidig, så lægger man mærke til, hvad er det for en type? Det ved kunden ikke, men det gør man altså. Det er jo ligesom hos lægen. Det ved folk bare ikke. Det er jo ikke tilfældigt, at lægen går ud og hilser og siger, værsgo ud, kom ind. Og så går de. Det er for at se, hvordan folk de bevæger sig. Og når så først de kommer ind, så kan det jo ikke så godt nytte noget, at de siger, de har ondt alle vejen. For lægen har jo lige set, de har spaceret. Ikke? Det samme er med frisøren. Når kunden kommer ind i butikken, så lægger man mærke til, hvad er det for noget tøj, de har på, og hvad fag har de egentlig, og hvordan vil de gerne have det. Og så taler man med kunden og spørger, hvad de ønsker sig. Og så fortæller de jo så, at de kunne tænke sig det og det og det, ikke? Og så derefter, så spørger man kunden, ønsker du noget at læse i? Og det var jo det lille tricks, jeg sagde til dig. Det er for at finde ud af, om kunden vil have ro og ikke vil tale, eller kunden er opmærksom og måske gerne vil tale lidt. Ikke? Hvis kunden siger, jeg vil gerne have noget at læse i, så skal frisøren holde bøtte. Så skal der ikke siges noget som helst. Andet end det, man lige har stået og fået at vide, hvordan skal håret sidde. Men ofte i dag, der er det jo sådan, der sætter de sig ned og vil gerne høre lidt. Og så skal man lade være med som frisør at tale om vejret. Fordi det kan folk jo godt se, hvordan vejret er. Og man skal heller ikke tale politik. Man skal være meget forsigtig med det. Fordi der kommer jo alle mulige forskellige mennesker. Men man kan... Det er en god regel, det er altid at spørge ind til, hvis det er, hvordan går det med dine børn? Og hvis man kan huske kunderne, som man jo helst skal kunne, hvis de nu har haft brækket en arm, eller der er noget med deres børn, eller der er noget, de har fået nyt arbejde, så kan man da godt spørge ind til sådan noget der. Og det bliver de jo glade for, fordi kunden er jo meget glad, når han kan ligesom mærke, haha, frisøren kan huske mig fra sidste gang. Og så kan man vejlede dem den vej. Og der skal man altid bestræbe sig på, når man starter med en klipning. Udgangspunktet er, det er ligesom en skulptur. Den skal være firkantet. Den skal ligne en sportsmand. Altså, man skal ligne en sportsmand. Så er der nogle ønsker, de har kunderne, og det skal man jo så kombinere med det faglige. Men det kan ikke være noget, man altid bare hører efter, hvad kunden... Ofte er det jo tit, kunder ønsker noget, men det er egentlig ikke det, de mener, som de siger. Og så skal frisøren jo lige være opmærksom og sige, hvad den bliver. Ofte, mange kunder har jo også sæd med hjemmefra i overført betydning. Det er meget ofte, vi hører, min kone ønsker, eller min kæreste siger, kan du ikke gøre sådan og sådan? Og det er jo indirekte, og det skal man altså lytte efter, hvad det er, kæresterne siger. Ikke? For ellers så mister man kunderne, simpelthen, hvis man lytter alt for meget til, hvad kunden siger. Der skal klippe, bare klippe af, det er der jo mange, der siger. Ikke? Og så... siger kæresten, når de kommer hjem. Det er altså ikke pænt, det der. Men hvordan kunne du tænke dig at blive klippet? Jamen, jeg er blevet klippet med sideskilning, som den sidder nu. Og så har det altid været en lille smule længere på toppen end i siderne. Ja. Og så ellers... Ja. Altså så der er en lille smule bevægelse i det, ikke? Jo, det er det. Ja. Jeg skal nok klippe det flot. Jamen, dejligt. Ja. Så starter man jo med noget, der hedder bane 1. Det er oppe på midten. Og bane 2, det er til venstre. Og bane 3, det er til højre. Og bane 4, igen til venstre, over venstre øre. Og bane 5, det er højre side og hele vejen rundt op omkring virvlen. Men pas nu på virvlen, ikke den bliver klippet for kort, for så er det, man ødelægger hele frisyren. Ikke? Det er et udgangspunkt, man bør bruge. Jeg gør det jo ikke i dag. I dag så løfter jeg håret op med saks, eller undskyld, med kammen, og så klipper. Men det kræver altså mange års erfaring, at man kan stå og gøre det, ikke? Men de lærer det ude på skolen på den anden måde der. De får, at man er sikker på, at man har gennemklippet hele håret. Det kan jo ikke nytte noget, at man kigger ind i spejlet og siger, åh, der sidder en tot der, så klipper vi lidt i den. Og så går vi over på den anden side, så klipper vi lidt der. Det holder jo altså ikke. Selvom der ikke skal klippes ret meget af, så er det altså vigtigt, at man gennemgår hele håret. Det skal man altid gøre, ikke? Nu vil jeg starte lige ovenpå og lige klippe det igennem. Ej, det trænger bare så meget til at blive klippet, så det er egentlig... Men så er det jo, når man så tager siderne og nakken, så klipper man det, der hedder over kammersaks. Der er det jo, man stikker saksen ind og lægger kammen ind under, og så klipper man. Og så bliver man ved med at klippe op til 7 klip, og så sænker man kammen en lille smule. En lille smule. For ellers så bliver der hakker, så bliver der ligesom... Det er altså noget, man skal øve sig på. Nu har jeg jo startet med at klippe håret ovenpå, og nu passer jeg jo på, det er meget vigtigt, at man holder det relativt langt her, altså foran og relativt langt ved virvlen, så man får det her syvtal frem. Det er meget vigtigt, at det her syvtal kommer frem. I profil skal man ligne i syvtal, fordi ellers så bliver man rund at se på, og så bliver man jo tung at se på. Det var jo ikke meningen, man skal jo være høj og flot. Så bliver ens kæreste glad, fordi så ligner man jo de der sportsfolk, der render rundt på sportsbanen. Ikke? En frisør, det er en kunsthåndværker. Det er en, der har stået i lære. Dem, der har været 3 måneder på kursus, dem kalder vi for hårklippere. De klipper bare hår. De aner ikke, hvad der foregår. Og så tænker de, det går nok meget godt, så tynder de lidt i håret. Hvis han starter med en udtyndingssaks, så har han ikke frisør. Så har han lært det på et 3 måneders kursus. Og nu kommer jo bunken, jeg ved ikke om jeg tør sige det her. 85% af Københavns frisører har ingen uddannelse. Det er voldsomt. Der er kun 15%, der er uddannet frisører. Men de kalder sig jo alle sammen frisører. De klipper kun med maskinen. De løfter håret op med kammen, og så klipper de med maskinen. Prøv at lægge mærke til det. Og det kan man jo få. Det kan man jo få sin kæreste til. Det behøver man jo ikke gå hen og så give penge for. Men. Vi kan jo klippe et hår helt kort. Og dermed mener jeg helt tæt med saksen. Og det bliver meget, meget flot. Det bliver meget fint og blødt at se på, frem for hvis man bruger en maskine og kører henover. Man skal altid sørge for lige meget, Hvornår man klipper, så skal håret altid være lodret ud fra grostedet. Og jeg vil våge den påstand, at hvis man bliver klippet rigtigt, så har man faktisk tabt 2 kilo. Og når man så kommer hjem til sin mor eller til sin kæreste eller sin nærmeste, så vil de sige, nej, Eva, jamen har du ikke tabt dig? De har ikke tabt sig. De er bare blevet klippet på en anden måde. Det er frisør Hans. Goddag. Ja. Ikke i dag, Anders. Normalt er jeg her jo ikke om mandagen. Jeg er her tirsdag, onsdag og torsdag. Fra 7 morgen til kl. 17. Så vil du have en tid i morgen, eller på onsdag, eller torsdag? Skal det være tidligt, eller senere? Jamen, jeg har en tid kl. 8, og så sagde du efter 3. Der har jeg ikke noget af mere. Det er væk alt sammen. Så skal vi over til på tirsdag. Onsdag. I morgen? Ja, jeg har kl. 12.30, altså 12:30. Kl. 8 i morgen tidlig. Når du har været ude at løbe, så passer det lige. Du gør mig herover til mig. Det er godt, Anders. Tak skal du have. Tak. Fint. Farvel til dig. Hvem var det? Det var Anders. Jeg kan huske hver en kunde. Det lover dig. Og jeg kan også huske kunder, der har været hos mig for mange år siden, for 20 år siden. Så står de lige pludselig og kommer ind. Men hvis du spørger mig direkte her nu, når vi sidder, så kan jeg ikke altid fortælle, hvad er det for et hår, de har. Og jeg kan også fortælle, hvordan vi klippede det dengang. Ikke? Men så er der jo mange af dem, de har jo mistet halvdelen af håret, når det er, hvis der er gået 20 år, ikke? Så skal de jo så klippes på en anden måde. Men jeg har jo haft en glæde, at mange har jo været flyttet til uden for København, ikke? Og så lige pludselig en dag, så er de her. Og så kommer de over og så hilser på os. Der er også nogen, der er flyttet til Jylland, eller til Fyn, eller Lolland, eller sådan. Jeg har også haft en glæde af, mange har så skrevet et brev til mig, ikke? Tak for den tid, vi har haft, og nu er jeg så flyttet til Jylland, men hvis jeg kommer til København igen, og det synes jeg er dejligt, at man har haft den der tillid til hinanden, ikke? For ellers, jeg går jo også nogle gange, der går lang tid, så tænker man, det er jo længe siden, jeg har set vedkommende. Der er også mange kunder, og de falder bort til mig. Jeg glemmer jo, at jeg selv er 72 nu, ikke? Jeg har kunder, som har kommet hos mig i 40 år, og lige pludselig kommer de ikke mere. Jeg har også været ude for, hvor for eksempel børnene eller enken ringer til mig og siger, at nu kommer vores far ikke mere hos dig, fordi vi har ham ikke mere. Gerne have været musiker, men mine forældre mente ikke, det var det rigtige. Og så ville jeg have været skolelærer, eller folkeskolelærer. Det ville jeg meget gerne, fordi jeg føler, at jeg har den ro, der måske skal til, når man skal undervise. Men når man går ud af 8. klasse, som jeg gjorde i 1960, så kan man ikke blive skolelærer. Det var noget med, at jeg ville egentlig gerne have med altså mennesker at gøre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få lov og så vejlede, eller på anden måde hjælpe der, hvor man nu kan, ikke? Så der synes jeg, at frisør, det var nok lige noget, der passede mig. Og jeg havde sådan en god kammerat, hvis far havde en frisørsalon, og så blev jeg så frisør. Og gik i lære der 1. marts 1960. Og der var altid meget, meget travlt, det var der faktisk. Vi havde blandt andet 13 ventepladser. Og hver aften, når klokken var 17:30, husker jeg, så sad der 13 og ventede, der skulle klippes. plus der havde været travlt hele dagen, ikke? Men det var en meget, meget rar tid. Og så havde jeg saksen i hånden den første dag. Det har jeg også altid selv brugt som princip. Når man kommer i lære som frisør, så skal man jo have fat i saksen. Og så kan man jo så stå og klippe papir, eller man kan nogle andre ting, ikke? Men man skal have fat i saksen. Og det er jo forskellen fra i dag. I dag der er der jo nogen, der har stået i lære i 2 år, uden at have rørt saksen. Og det er jo egentlig forfærdeligt for dem. Mm. Men vi gjorde mange ting derude, og vi blev jo oplært stille og roligt, og vi havde mange, hvad hedder det, modeller, som vi så øvede os på. Kammeraterne blev klippet, og vi stod jo og krøllede fra morgen til aften. Ikke? Det er jo den trompet, jeg har spillet på faktisk hele livet. Og som jeg står og øver mig på om morgenen der. Jeg har både en her, og jeg har også en derhjemme. Der har jeg. For jeg øver mig også derhjemme. Alle, der lærer at spille et blæseinstrument, bør faktisk kunne spille klaver. De gør sig selv en kæmpe tjeneste ved at lære at spille det klaver også. For man kan bedre overskue harmonierne på den måde, og især kadencerne. Og det er også derfor, man, når man skal optages på Musikkonservatoriet, skal spille klaver i 2 år. Det giver faktisk mening. Ikke? Og i et hvert hjem, det vil jeg tillade mig at sige, et hvert hjem, der bør man faktisk prøve at se, om man kan få børnene til at spille et instrument. Og det, der også er vigtigt, det er enten komme i et kor, så man har det der fællesskab, eller man lærer, og der er noget, man skal gøre samtidig. Ikke? Det bør man faktisk gøre. Ikke? Begge mine børn har spillet klarinet og tuba, og så selvfølgelig klaver, ikke? Og saxofon har de spillet. Ikke? Det har de. At de så ikke dyrker det så meget i dag, det er jo tiden, der gør det. Ikke? Men jeg har nu holdt det ved lige og været glad for det, og har rejst faktisk i hele Europa med forskellige orkester. Ikke? Med, det var så trompeten, ikke? Men jeg skulle passe butikken og passe eleverne, ikke? Og så jeg fik jo lidt ud af musik, selvom jeg ikke blev professionel musiker. Det er jeg måske glad for i dag, at jeg ikke blev, for det er hårdt at være. Jeg går til lidt undervisning, klassisk musik, hos en meget sød dame. Det er en af min kones veninder, og hun har undervist i mange år over på konservatoriet. Rigtig mange musikere er blevet undervist af hende. Hun hedder Jutta, og så har hun så forbarmet sig over, at jeg kunne måske lære lidt også. Frederiksberg. Og det var et almindeligt. Min far var ansat over på Trifolium. Der var noget, der hed Trifolium. Det var hans mejeriet. Og min mor, hun var så hjemmegående, ikke? Men hun gjorde meget ved, at vi skulle lære at spille, hvis vi havde lyst til det. Ikke? Og det havde jeg jo lyst til. Og så fik jeg jo så en trompet, da jeg var der 11 år. Ikke? Og gik så til undervisning. Men jeg havde jo nogle ting at slås med. Det var der ingen, der troede, jeg vidste i skolen. Men der var så mange andre børn, de havde sikkert også noget at slås med. Men jeg havde jo det med min far. Jeg så også ingen far havde. Ikke? Ja, det følte jeg, men jeg mødte ham jo aldrig. Han har i hvert fald aldrig været i et rum nogensinde. Og det er jo egentlig fantastisk, når man har været sammen med ham i så mange år. Han var ikke i et rum på noget tidspunkt. og han var helt utrænlig. Ikke fordi han var voldelig på nogen måde, det var han ikke, men man kunne bare ikke stole på ham. Og så grænder man jo rundt som en lille dreng, og kan ikke forstå, hvad er så mit forbillede her? Så bliver det jo nogle andre ting. Og der har man da også ramt forbi nogle gange, ikke? Og tænkt, at det er jo altså ikke den vej. Så der var jeg jo heldig at komme i lære, og fik en fantastisk lærermester ikke? Som 14-årig. Og sådan en maskine her, den går jo en 20-del millimeter på. Det er tyndere end, avispapir, ikke? Så man behøver ikke bruge kniven. 20-del af millimeter, ikke dårligt. 20-del, ja. Det er meget tæt. Det er også derfor, hvis jeg sætter den på dit hovedbånd, ja, så forsvinder altså. Det er der, hvor man siger, ups. Ja. Nu skal du få lov at se. Kan du se? Det ser rigtig godt ud. Ja, det vi talte om før. Nu har du netop syvtallet her. Jeg har passet på hele dit punkt. Jeg har taget af her, og jeg har taget af dernede, uden at gøre dig bar. Mm. Og når man ser dig oppefra, så har du også punkterne herude. Ja. Du ligner ikke et æg. Du har faktisk en meget flot hudfacon nu, ikke? Og det ja. Samme, ja. Jeg kan se, at jeg skulle være blevet klippet for noget tid siden, fordi mit hår er blevet bleget for meget på toppen. Åh, men det gør vi ikke noget. Det er da egentlig meget charmerende, ikke? Det kommer jo til at løse sig selv, ved at man går i solen. Det gør man stadig på kontor hele dagen. Nå, sidder du på et kontor hele dagen til? Ja, det er desværre. Nå, ja. Værsgo. Mange tak. Så godt jeg nu kan, ikke? Og, men det er jo sent, man er gået i gang. Jeg har jo ikke spillet mere end 3 år, ikke? Altså, og hvis man skal spille efter noget også, så det skal man jo helst. Især når man spiller de klassiske ting der, ikke? Men det havde været nemmere, hvis jeg havde været 5 år, ikke? Eller 6 år, 7 år. Så det er bare med at komme i gang, de unge mennesker. De behøver ikke spille mere end nogle få år. Det glemmer man jo aldrig. Men harmonierne, de såkaldte harmonier og kadencer, når man kan dem på klaveret, så kan man overføre til trompeten. Man bliver mere sikker, når man spiller et andet instrument. Ikke? Altså, en kadence, det er jo, når man tager en tone sådan her. Og det er jo det, man kalder første position. Så skal man jo kunne den i anden position også, ikke? Eller grundstilling. Og så første. Og så tilbage igen, ikke? Og så herop, det gør man jo også på en guitar, ikke? Det er måske en meget lidt naiv ting. Min spillelærer sagde jo til mig, der, da jeg var 12 år, at hvis du vil lære at spille ligesom Eddie Calvert, eller som Horst Fischer, den tyske verdenstrompetist, så må man aldrig ryge. Man må ikke ryge. Og den tog jeg jo til mig med det samme, så den kørte jeg jo på hele min ungdom. Og mine kammerater, de smilte lukkeligt og tænkte, det var egentlig utroligt, at han tager oppe på det. Så jeg har jo heller aldrig røget det. Men jeg kan da godt lide en øl en gang imellem, og jeg kan også godt lide et glas vin. Det tager vi da. Så her. Og så tilbage igen. Jeg tror, jeg læste her for nogle tid siden, at var det ikke 400.000, man mente, 400.000 danskere, der har en misbrug på en eller anden måde. Vi kan sende et menneske på månen, og vi kan operere et nyt i hjertet ind, og så kan vi ikke løse det der problem der med, at folk de ikke kan komme ud af deres misbrug. Og det værste er jo så, at nogen de fravælger en som kammerat eller som ven. Og det kan man jo ikke forstå, når man er 8 år, når man er 10 år. Og det er jo der, de forældre bør gå ind og sige, der skal også være plads til de børn, hvis forældre, der ikke er ind. Der er jo nogle kunder, de er jo utrolige, hvad de fortæller os. nogle meget, meget, altså en enorm private ting. Også intime ting, altså det må man jo så lige tage stille af. Og ofte er det jo sådan over for de mennesker. Man skal egentlig ikke spørge så meget, man skal bare lade dem tale. Det er jo det, de har behov for. Ikke? Altså ligesom noget med interviewer? Fuldstændig. Også da vi havde kvinder, der var piger ansat, der var der jo mange kvinder, der kommer til frisøren. Og der er jo også mange kvinder, og det ved jeg ikke, om jeg må sige, der siger, åh, jeg er så træt, jeg er så træt, nu vil jeg skilles. Og jeg har hørt, at min veninde, hun siger, at det er så sjovt at være, og så skal du bare sige, og så må jeg jo gå hen og sige til dem, hvis de spørger mig, det skal du slet ikke tro på. Din veninde, der siger, at det er så sjovt, ikke at have nogen mand, det er ikke det. Det er slet ikke det, det handler om. Hun er nemlig ked af det, fordi hun ikke har en ven, eller hun ikke har en mand. Ja, men hun fortæller jo nej. Jeg synes meget hellere, at du skal tage hjem til din mand. Prøv at finde ud af, hvad er det, der kan måske gøres bedre? Hvad er det, der er godt ved ham? Eller omvendt, hvad er det, man kan rette ind? Og ofte så er det jo faktisk det, der skal til. Man skal gå hjem og tale med den, man holder af. Fordi, som jeg jo engang sagde til en, du må ikke regne med, hvis du er... Ofte er det jo kvinder på mellem 30 og 40 år. Ikke? De mænd, der er ledige nu... Det er slet ikke noget for dig. Dem, du gerne vil have, de er nemlig ikke ledige. Dem, der er ledige nu, det er dem, der har en dårlig økonomi og har ikke styr på noget som helst. De har ikke noget tøj, og de har en gæld, og det hele er pommeren til. Så det er jo ikke, det er jo ikke sådan en mand, du ønsker, vel? Nej, men jeg hører bare, at det er... Nej, det er nemlig ikke sjovt. Gå nu hjem og tal med din mand i stedet for. Og det har de jo så også gjort, ikke? Hver finger har jo et nummer, når man spiller klaver, ikke? Og der er nogle ting, der så at sige ikke kan spilles, hvis ikke man gør det på den rigtige måde. Hvis vi tager toppen af det hele i verden, det er jo Yang Yang der, ikke? Altså han er jo vores sted, men han startede jo vel som 2 år eller 3 år, ikke? Og det er en helt bestemt fingersætning, han bruger, ikke? Og det er der jo så nogen, der tror, man kan ved en anden fingersætning, men det kan man altså ikke. Også de gamle komponister, det er jo, de skrev jo ikke fingersætning på deres noder, men det ved man, hvordan de skal spilles. Det er jo både Mozart, og det er Beethoven, og det er specielt Chopin. Chopin kan man jo ikke spille, hvis ikke man har den rigtige fingersætning. Det kan man simpelthen ikke spille. Og det er også derfor, man hører mange, der prøver at spille Chopin. Nej, det er simpelthen for svært. Det er fordi, de får startet forkert. De tror, de kan lære det selv. Det kan man altså ikke. Der bliver man nødt til at gå til en læring. Der har vi det igen, at man skal gå det rigtige sted hen. Og så, det er frisør Hans, goddag. Ja, hej min elskede. Jeg er stadigvæk over i butikken. Vi er ikke helt færdige endnu. Men jeg kommer hjem lige så hurtigt, det er færdigt herovre. Ikke? Godt, godt. Var det et godt møde? Nå, fint, fint. Ja, ha' det godt egentlig, fint. Farvel så længe. Ja, det var jo min søde elskede. Hvad siger hun? Ja, hun er... Ja, vi har kendt hinanden i over 50 år. Så det er jo også... Og hvad er så det, der gør det, at man kan være sammen i så mange år? Der kan jeg jo kun anbefale, at man skal give hinanden plads. Det gælder om at give hinanden plads, ikke? Og det er ved begge veje, at... Man skal kunne gå til nogle ting, og man skal på anden måde. Og jeg kan huske, da jeg var ude at spille i sin tid med orkestre, der fik jeg altid den hilsen, når jeg skulle afsted. Hans, nu håber jeg, at du får en rigtig dejlig tur, og jeg glæder mig sådan til, at du kommer tilbage. Ikke? Og det vil jeg dermed have lov at sige til mange, der måske føler, at deres mænd går til fodbold, spiller fodbold, eller tager ud og optræder. I skal lige vende den om og sige, I glæder jer til, at de kommer tilbage. Frem for at skille dem ud, fordi så ved I jo godt, hvad der kan ske. Ikke? Da jeg lærer at spille som 10-11-årig, så er det jo trompeten, jeg holder fast i. For min far kunne jeg jo ikke holde fast i, for han var der jo aldrig. Og når han egentlig var der, så måtte jeg jo hverken øve mig eller noget som helst. Det var jo sådan, at vores far arbejdede jo på Trifolium. Men om jeg må sige det, det var i hvert fald ikke mælk, han drak. fordi jeg har sort sig aldrig set min far ædru. Aldrig. Og det indebærer jo så, at man som barn er meget skrøbelig. Man kan ikke invitere nogen hjem. Man ved jo ikke, hvordan han er, når han kommer hjem. Og han var så at sige helt umulig, når vi endelig var sammen med ham. Han lovede jo sine børn, og deriblandt også mig, alverdens ting, men det kunne ikke holde. Der var aldrig noget, der kunne holde. For det var jo egentlig vores mor, der var den stærke, og holdt sammen på os. Og da vi så kom hjem på skole, så troede vi jo nogle gange, jeg troede jo, min far, han kom hjem så, ikke? Så kom han jo kl. 8 om aftenen, eller kl. 10. Der var han altid fuld. Altid. Vi fik besked på, at vi skulle holde os fuldstændig i ro. Og det gjorde vi jo så, ikke? Nogle gange var min mor så sød, at vi gik over i Lindevangsparken, og så sørgede vi for at komme hjem. Så vidste min mor nogenlunde, når han var kommet hjem, det er ved 8-tiden. Så kom vi så hjem. Det tror jeg, man oplever i mange hjem. Kl. 9, og så håbede på, at han sov. Og det gjorde han jo så, ikke? Så listede vi jo så ind og skulle ind og sove også, ikke? Men vi kunne ikke have nogen med hjem, for vi vidste jo aldrig, hvordan han... Og det ville han heller ikke have, at vi havde nogen med hjem. Jeg havde intet med ham at gøre. Han lærte mig ikke engang at cykle. Det måtte jeg jo selv lære. Og det kunne jeg jo også. Og det undrede. Og han lovede, at vi skulle ud og sejle, og vi skulle det ene og det andet. Han var der bare ikke. Klipper du også kvinder? Nej, det er ikke. Ja, det vil jeg gerne, men det gør vi ikke mere. Nej. Det har vi jo gjort i mange år. Ikke? Nej, der kommer kun herre. Ja, men så må I jo ud i den store verden. Ja. Skal du være færdig? Ja, jeg er færdig. Der kommer ikke flere kunder. Når klokken er 17, så går jeg hjem. Ja, det er dejligt. Det gør jeg. Jeg har været her siden klokken 20 om morgenen. Der er jo også kunder, der spørger. Jeg har to børnebørn. Hvor skal jeg tage hen med dem? Og der er jo en af... Der var en gang en ældre herrekunde, der sagde til mig, jeg har to børnebørn på 12 og 14 år, eller var de 12 og 10, det kan jeg ikke huske. Hvor skal jeg tage hen med dem? Har du nogensinde været i Randers Regnskov? Sagde jeg til ham. Randers Regnskov? Ja, der har jeg sandelig aldrig været. Jamen, så tag dem med det år. De vil elske dig for det. Og hvordan kommer man sådan derover med to drenge? Det gør man ved at gå over på Hovedbanegården, og så kører man med tog derover. Med tog, siger han så. De skal da køre i bil derover. Ved du hvad? Jeg har selv to sønner, og de havde at køre i bil. De vil hellere køre med tog og sejle. Og så vågner de jo op, sådan en gammel bedstfar. Så siger han, hvad koster det at komme ind? Det koster 100 kroner måske, eller 150. Ej, så er jeg jo godt klar over, det lyder voldsomt. Ved du hvad? De vil elske dig for det, hvis du tager dem med derovre, ikke? Og så kan jeg jo godt høre på dem. Ja, det må vi lige se, siger han så. Og så var det, så kan jeg tillade mig, hvis jeg kender dem godt. Min kone siger, at du er streng, Hans. Så siger jeg gerne til dem, ved du hvad? Når nu du ikke er her mere om nogle år, så arver dine børnebørn. De arver måske 5.000 kroner eller 10.000. Det er de fuldstændig lige glade med. Men de er ikke lige glade med, hvis du har taget dem med rundt i landet. Det husker de hele livet. Så kom han nogle måneder efter, så har han været i Randers med sine børn, eller børnebørn. Hans kone ville ikke med, fordi hun ville ikke køre med tog, men det er jo fair nok. Og så året efter, så kom han og spurgte, hvor skal vi nu tage hen? Tag på Bornholm, bare tage rundt på Bornholm, eller tage op til Norge på fjeldvandring. Så derfor bliver vi også brugt på det. Der er jo også mange kunder, der spørger mig, hvor tager man rundt på ferie her i Danmark? Jeg siger altid, har I været i Åbenrå? Åbenrå, hvor ligger det hen? Jeg synes, I skal tage en tur ned til Sønderjylland. og så tage til Sønderborg og til Højer. Tag nu derned og kig på. Og jeg synes, at Åbenrå, den ro skal de jo have. Det er jo en af Danmarks hyggeligste gågader, der er, med det der sving op over bakken. Og det er ikke, fordi jeg skal pege fingre af så mange andre gågader, men den gågade i Åbenrå, den bør alle da tage med sig. Vi tager jo meget rundt i Danmark og lægger os ind på forskellige hoteller, ikke? Og det er jo, fordi jeg holder jo fri fredag, lørdag, søndag, mandag, ikke? Så det, vi har jo rig lejlighed til det. Vi kører altid til nogle større byer. Blandt andet Holstebro holder vi meget af. Så går man eller til, ja, rundt til Odense eller til Forborg eller til Kolding, og så går vi ind på turistbureauet og spørger om en guide. Altså sådan et kort over byen. Og så går vi så rundt og kigger, hvor skal vi så spise om aftenen? Og det synes jeg, sidste år var vi jo i Nyborg blandt andet. Det må jeg have lov at anbefale. Der er alt for mange. Jeg har også selv været en af dem, der bare har kørt, når vi skulle til Fyn og Jylland. Så kørte man igennem Nyborg. Der snyder man faktisk sig selv. Man bør tage en weekend i Nyborg. Nogen vil jo sige, i Nyborg, hvad pokker sker der der? Men tag nu den weekend og gå ind på den store borg og gå ned ved havnen. Og der kan man bruge det som udgangspunkt. Og det fortæller jeg jo kunderne, og det ved de jo så. Så kommer de og spørger, hvor skal vi hen i år? Tag dig S-tog til Køge, og så få sådan en byvandring dernede, og så se på de gamle gårde, gå ned ved havnen, og så spise en frokost, og så tage toget hjem igen til København. Men der er jo mange dejlige steder her i Danmark, ikke? Jeg kan huske en gang, fabrikken eller virksomheden derude i Trifolium, de havde noget julearrangementer. Og der havde han jo lovet at komme hjem, så vi kunne komme ned til den juletræsfest. Men han kom jo aldrig. Han kom jo aldrig. Vi ventede, og vi ventede, og vi ventede. Og til sidst, så måtte vi jo så afsted, og min mor ville så lige vente. Men så skulle vi jo så afsted, og det var jo forfærdelig synd for min søster. Fordi så sker der det, når vi går ned af vores vej og skal hen til linje 14. Der kører linje 14 og linje 1. Så ser jeg, at sporvognen kommer og løber over mod sporvognen der. Og ser ikke, der kommer sådan en bil. Det var en hyrevogn, der kørte ind i mig. Men til alt helt skete der ikke så meget. Jeg fik jo en ordentlig tur hen ad asfalten. Og blev så kørt på hospitalet. Og jeg kom jo ikke til noget. Altså juletræet. Da jeg så kommer hjem om natten der, og min far så kommer hjem også der, og så får jeg vide, at jeg var blevet kørt ned. Så begynder han at råbe og skrige og skælde chaufføren ud. Og der har vi jo det billede igen. Han er jo slet klar over, at indirekte er det jo ham, der er årsag til det hele. At vi kommer for sent hjemmefra, og så vil jeg jo løbe frem mod sporvognen der, og ser så ikke den taxa, der kommer. Til alle held havde han ikke så meget fart på. Men det var synd for min søster. Det var synd for begge mine søstre. Det var dårligt, at de skulle opleve det, ikke? Men det, der var underligt, det var jo, at ens far så begyndte at skælde taxachaufføren ud. Så jo, han kom endda ned på hospitalet bagefter og hentede os, og så bragte os hjem. Og han var jo helt fortvivlet. Han havde ramt. Altså ramt en barn, ikke? Hvor gammel var du? Der var jeg jo 10 år. Jeg var 9 år. Og det var jo... Jeg var meget glad for de der juletræsfester, som vi trods alt kom til. Fordi jeg stillede mig altid oppe ved musikerne. der sad jo de og spillede både på trompeter, klaver og saxofoner, violiner. Og mine forældre sagde jo også, eller min mor sagde altid, jamen vi kan sagtens finde Hans, han er deroppe. Og der var jeg hele tiden. Jeg dansede lige rundt om juletræet sammen med mine søskende. Og så gik jeg derop og så nød det dengang. Ikke? Og det var nok det, jeg fik interessen for. Og så ville spille trompet, ikke? Jeg har jo kunder, som også har været alkoholikere, som er kommet ud af det ved slet ikke at røre noget spiritus. Og det tager jeg godt nok hatten af for. Og der vil jeg da appellere til, at man ser en meget, meget dejlig reklame i tv for tiden. Ikke fordi jeg skal argumentere for det, hvor den her lille dreng, de sidder tre drenge, og hvor den ene far han er verdensmester, og den anden, han er så rig. Og så er det jo... Er det tredje dreng, han siger, at min far er den sejeste, for han holder op med at drikke. For min skyld, så må de gerne sende den hver aften, klokken 7:55. Og det kan I gøre en hel måned. Så kan det måske være, at der er nogen, der vil tænke sig lidt om. Jeg tror ikke, mange mennesker er klar over, hvor stor en skade det egentlig gør. Det. Jeg tror, jeg har været 9 år. Og så tog jeg min cykel og kørte over på virksomheden, hvor han var ansat, og gik op i marketenteriet. Der var jo åbent hele døgnet der på Trifolium, og tog og gik hen og sagde til min far, vil du godt komme hjem? Han gik så ned, og vi kørte hjem, og så blev jeg afleveret der, hvor vi boede, og så kørte han så videre hen på et værtshus. Og da jeg kom op til min bror, sagde jeg, mor, jeg var ude og så hente far. Og hun sagde, Hans, det skal du ikke. Ja, det må jeg undskylde. Det skal du ikke hente. Du skal ikke hente vores far, fordi... Det får du nok godt ud af. Så det gjorde jeg jo heller ikke. Hvad havde du håbet? Jeg havde håbet, at vi kunne gå en tur. At han måske ville tage mig med i Tivoli. Ja. På bakken. De få gange, at vi var på Dyrehavsbakken, der var vi dårligt nået ud til Røde Port. Så havde han jo allerede drukket en hel flaske snaps. Og det var måske for at holde ud, og i det hele taget at være sammen med mange mennesker, ikke? Og så sad han jo så og sov, og så fik vi så nogle karuselture, og havde måske en udmærket dag. Og så måtte vi jo så tage hjem igen. Når vi var til skolekoncerter, jeg har spillet til mange skolekoncerter, der mødte han jo aldrig op, han kunne jo ikke... Og endelig, når han mødte op en enkelt gang, det kan jeg huske, og jeg stod midt i Hans Peter Nielsens trompetpolka, undskyld, jeg siger det, altså, så faldt han om med på tilskuerpladserne og havde fået et eller andet, altså med hjertet, ikke? Og det var jeg da selvfølgelig ked af, men det var lige midt i en solo, hvor jeg står og spiller for måske 400 mennesker, så falder ens far om. Nej, det var hårdt. Det var det faktisk. I fortvivlelse, da jeg var 12 år, jeg tror, jeg har været 12 år, min bedste kammerat, hans far, var jo også alkoholiker, og vi vidste jo ikke, hvad vi skulle gøre. Så tog vi vores cykler, og så stak vi simpelthen af. Vi stak simpelthen af fra København. Altså, vi havde jo spist... Min mor og min søskende, eller søstre og jeg. Og jeg havde taget min cykel og var kørt en lille tur over i Lindevejsparken. Og så kommer min kammerat der, og han havde det dårligt, fordi hans far sad jo hjemme og sov hjemme i køkkenet. Og jeg kunne godt mærke, at den er jo helt galt det her. Og så siger jeg så til min kammerat, ved du hvad, skal vi ikke køre? Skal vi ikke bare? Vi sørger for, at vi får lygter, både for og bag. Det skal man jo have dengang. Og så kørte vi ud af Roskildevejen, og så kørte vi til først til Hvidovre, og så Tostrup og Hedehusen og Roskilde og videre. Og så endte vi jo så i Korsør der om morgenen, ikke? Jeg kan huske, vi var nede på banen, og vi tænkte, kan man nu komme hjem hernede fra uden, og vi havde ingen penge, vi havde jo ikke noget. Og vi sultne var vi jo også. Og jeg tænkte, nej, det går ikke det her, jeg bliver nødt til at skal tilbage igen, fordi det her holder ikke. Så ville jeg alligevel ikke, fordi jeg tænkte jo meget på min mor, og tænkte, ej, det er så synd, også både for min mor og for mine søstre. Så kørte vi hjem, så kan jeg huske, at vi kom omkring, jeg tror, det var ved Slagelse, der var en sød dame, vi gik ind og bankede på og spurgte, om ikke nok vi måtte bede om noget vand. Og så den her dame, hun lukkede døren, selvfølgelig, hun låste døren nærmest, og det er der vel ikke noget at sige til, når der står sådan to københavnere udenfor, selvom vi kun var, vi var 12 år. Så kom hun ud med en juleøl, sådan en julebryg. Altså den der KB's, hvad hedder den der, man, og vi er en hvidøl, ja. Og det synes jeg var egentlig fantastisk, at sådan en sødt menneske. Og så låste hun døren igen, og så delte vi så den der hvidøl, vi trængte bare til noget viske. Og så cyklede vi hele vejen fra Korsør hjem til København. Det var jo så 220 kilometer på godt et døgn. Og så det eneste, min far gjorde opmærksom på, han sagde til mig, hvis du gør det en anden gang, Hans, så er jeg bange for, at du, vores mor, hun går helt til. Du må aldrig nogensinde gå eller løbe din vej. Og så tænkte jeg, jamen jeg havde ikke på den måde, skal vi kalde det, mulighed for at sige til ham, jamen far, det er jo egentlig dig, der er vores problem. Tager jeg sådan lige her og bærer ind. Og det gør jeg jo hver aften. Jeg har jo en bænk stående udenfor, så alle, der får lyst til at sidde lidt ned og slappe af her i Studiestræde, de kan bare sætte sig. Men jeg bliver nødt til at tage den ind hver aften, for ellers er jeg bange for, at jeg skal hente den over på Rådhuspladsen i morgen tidlig. Jeg gør så samtidig det hver aften. Hvad siger du? Jeg gør så samtidig det hver aften. Og så ruller jeg det der gitter ned. Og det er vi jo desværre nødt til at have sådan et gitter. Så slukker jeg det meste af lyset. Og jeg går så ind og slukker min mobil, for den skal jo også være klar i morgen. Hvorfor en side? Mobil. Der, hvor jeg modtager pengene, ikke? Den slukker jeg. For jeg skal også have den klar i morgen. Jeg bruger den jo kun til at modtage penge. gerne lige for en ordens skyld, så fejrer jeg jo normalt hele gulvet. Mindst en gang om dagen, ikke? Og det gælder hele gulvet. Nogle gange kan jeg godt være lidt træt i øjnene, men egentlig ikke i selve kroppen. Nej. For nu går jeg jo så hjem om lidt og kysser på min kjole. Det er jo altid rart at komme hjem og så samtidig fortæller jeg lidt om, hvad der er sket i løbet af dagen. Og så hænder det jo ofte, at min kone siger, Hans, tag nu og spis noget mad, ikke? Så er jeg jo klar over, at nu skal der ikke siges ret meget mere, vel? Sendt Frisør Hans. En montage af Kasper Søgaard. Tilrettelæggelse, optagelse og klip Kasper Søgaard. Redaktion Morten Narvidsen, Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Ind i din bil, tænd for radioen og hold fyraften med Fede Abe. Ja, det er så mig. Anders Lund Madsen er vært på Radio 24/7's nye eftermiddagsprogram. Skal lige øjeblik. Der holder en lille panda. Hvor er den fjerde panda? Det er dig, jeg taler til lige nu. Dig, den røde panda. Fede Abes fyraften går ud til alle, der har fået fri fra arbejde. Det er dig. Du har haft en lang dag på skolen, og der var bøvl igen. Men stadig føler, der mangler noget, før I kan sige til jer selv, at lige præcis denne dag ikke blot var endnu en tredje sten på vej mod graven. Du burde jo være fuld af overskud og pep, men nu sidder du der i din panda og håber, at det her minut vil fylde et helt liv, så du ikke skal tvinges ombord i alle de næste minutter og alle de krav, der følger med. Du er træt. Fordi hverdagen er fuld af oversete mirakler. Og tiden flyver. Og undertrykte tragedier. Snart er du død, og så er alting lige meget. Fede Abes fyraften. Det er dig, jeg taler til. Med Anders Lund Madsen. Dette her øjeblik, det kommer aldrig nogensinde igen. Hver dag kl. 17. Ja. Her på Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.